zmiany. W uszach piszcze ta muzyka, ciszy niż szyba zagina. Sopran kopie, ale klimat, ogień w szopie. Muzak chce i swe wolę, co zębliwa, ja pierdolę.

Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? What? We'll be right back.

Come on. Tell them when you buck, tell them when you buck, tell them when you buck, in the back of Maybe.